ู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนัมมะตักขปริยายสูตรคือเรื่องสงสารที่วนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสพระคาถาเพื่อทรงแสดงธรรมให้ถูกกับนิสัยของนางว่าเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำแล้วบุตรทั้งหลายย่อมไม่มีเพื่อต้านทานได้บิดาย่อมไม่มีเพื่อต้านทานได้แม้พวกพ้องทั้งหลายก็ไม่มีเพื่อต้านทานการต้านทานย่อมหาไม่ได้ในหมู่ญาติบัณฑิตครั้นรู้อำนาจประโยชน์นี้แล้วพึงเป็นผู้สำรวมในศีลพึงรีบชำระหนทางเป็นที่อยู่ไปสู่พระนิพพานโดยเร็วพลันสิ้นพุทธวจนะปดาชารามีความเข้าใจในทันทีว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นทั้งนั้นสิ่งทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดานางได้บังเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันนางกราบทูลอุปสมบทเป็นภิกษุณีในพระธรรมวินัยของพระบรมศาสดาเมื่ออุปสมบทแล้วท่านภิกษุณีปัตตาจาราก็เจริญวิปัสสนายิ่งขึ้นโดยไม่ประมาทวันหนึ่งเมื่อกลับจากบิณฑบาตขณะที่ท่านตักน้ำล้างเท้าสายน้ำที่ราดรถไหลไปได้หน่อยก็ซึมหายลงไปในดินพอราดครั้งที่สองสายน้ำไหลเลยมากกว่าครั้งแรกพอราดครั้งที่สามสายน้ำไหลเลยแนวที่สองไปแล้วซึมลงดินท่านจึงถือเอาสายน้ำที่ราดรถสามครั้งเป็นอารมณ์กำหนดรู้ว่าสัตว์บางพวกตายเสียในปฐมวัยคือวัยต้นก็มีเปรียบได้กับน้ำที่เราเทในครั้งแรกบางพวกตายในมัชฌิมวัยคือวัยกลางเปรียบได้กับน้ำที่เราเทในครั้งที่สองบางพวกตายในปัจฉิมวัยคือวัยสุดท้ายเปรียบได้กับน้ำที่เราเทในครั้งที่สามหากจิตละการถือมั่นยึดมั่นแล้วก็จะปล่อยวางจากอาสวะทั้งมวลได้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ในพระคันธกุฎีทรงแผ่พระรัศมีไปปรากฏเหมือนดังพระองค์ประทับยืนอยู่เฉพาะหน้าท่านภิกษุณีตรัสว่าดูก่อนปดาจาราผู้ที่เห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไปแห่งขันห้าแม้จะมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ยังประเสริฐกว่าผู้มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ไม่เห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไปแห่งขันห้านั้นในเวลาจนพระพุทธดำรัสท่านภิกษุณีปดาจาราได้บรรลุอรหัตผลทันทีนี่จิตหลุดพ้นเข้าสู่พระนิพพานอันบริสุทธิ์ยิ่งแล้วรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงแม่น้ำไม่เคยหยุดนิ่งและไม่เคยคงที่บางครั้งน้ำก็เอ่อล้นตลิ่งแต่บางคราวน้ำก็ลดจนกลายเป็นสายเล็กๆบางครั้งก็ไหลเอื่อยๆแต่บางคราวก็เชี่ยวกรากแม่น้ำทุกสายย่อมมีอายุไขแต่ตราบใดที่ยังมีน้ำหล่อเลี้ยงก็หนีไม่พ้นความเปลี่ยนแปลงชีวิตก็เช่นกันทุกชีวิตมีวาระสิ้นสุดแต่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจก็ย่อมประสบกับความเปลี่ยนแปลงเป็นนิดบางครั้งก็สุขบางคราวก็ทุกข์บางครั้งก็ได้บางคราวก็เสียบางครั้งก็สดใสบางคราวก็หม่นหมองเมื่อพบแล้วก็ต้องพลัดพรากเป็นหนุ่มสาวแล้วก็ต้องแก่เฒ่าแข็งแรงแล้วก็ต้องเจ็บป่วยนี่คือความจริงของชีวิตความเปลี่ยนแปลงนั้นแม้จะหนีไม่พ้นแต่บางอย่างก็สามารถชะลอได้เช่นความแก่และความตายความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเราสามารถป้องกันหรือแก้ไขได้เช่นความเจ็บป่วยและบางอย่างก็สามารถจัดการให้เป็นไปในทางที่พึงประสงค์ได้เช่นการปลูกต้นไม้หรือการพัฒนาสติปัญญาการชะลอป้องกันแก้ไขหรือจัดการความเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นไปได้ก็ด้วยการเข้าไปจัดการกับเหตุปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเช่น ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีกินอาหารถูกสุขลักษณะบริหารกายสม่ำเสมอความเจ็บป่วยก็เกิดขึ้นได้ยากหรือถ้าต้องการจะให้ต้นไม้เติบโตได้ผลดีก็ต้องรดน้ำพรวนดินควบคุมศัตรูพืชอย่างสม่ำเสมออย่างไรก็ตามมีเหตุปัจจัยอีกมากมายที่เราไม่สามารถดูแลจัดการให้เป็นไปตามที่ต้องการได้หรือจัดการได้ไม่ทั่วถึงอาทิสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลภาวะไวรัสที่ติดมากับอาหารหรือความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ซึ่งในที่สุดทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยในทำนองเดียวกันดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนและควบคุมยากก็ทำให้การปลูกต้นไม้ไม่ประสบผลในชีวิตนี้มีสิ่งต่างๆมากมายที่ไม่เป็นไปตามใจปรารถนาแม้จะพยายามเต็มที่แล้วก็ตามด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเตรียมใจพร้อมเผชิญกับสิ่งที่ไม่สมหวังแน่ละบางอย่างก็อยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขได้แต่บางอย่างก็แก้ไขอะไรไม่ได้ในกรณีเช่นนั้นไม่มีอะไรดีกว่าการทำใจเพราะถึงจะเศร้าโศกเสียใจหรือโกรธแค้นแค่ไหนก็ไม่สามารถจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ไม่ต้องดูอื่นไกลเพียงแค่ขับรถไปเจอสัญญาณไฟแดงอะไรเล่าที่ทำให้จะทำดีได้ไปกว่าการทำใจปกติและคอยให้สัญญาณไฟเขียวปรากฏขึ้นแทนจะหงุดหงิดหรือตะโกนโวกเวกเพียงใดสัญญาณไฟเขียวก็ไม่มาเร็วขึ้นกว่าเดิมสัญญาณไฟแดงอาจไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนต้องประสบเป็นประจำแต่ความสูญเสียความพลัดพรากความล้มเหลวและคำตำหนิติขินล้วนเป็นสิ่งที่เกิดกับทุกคนเป็นอาจินและมักจะนำความทุกข์มาให้ใครๆก็อยากหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าวแต่แม้จะทุ่มเทเงินทองหยาดเหงื่อแรงงานหรือบนบานศาลกล่าวเพียงใดก็มิอาจหนีพ้นได้เป็นแต่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดและมากน้อยแค่ไหนต่างหากผู้ที่ตระหนักว่าความไม่สมหวังนั้นเป็นธรรมดาของชีวิตย่อมทำใจได้ง่ายกว่าคนทั่วไปชีวิตนั้นมีสองด้านอยู่เสมอคือมีทั้งความสมหวังและความไม่สมหวังเราไม่สามารถเลือกสิ่งหนึ่งโดยปฏิเสธอีกสิ่งหนึ่งได้มีได้ก็ต้องมีเสียมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทามีการพบปะก็ต้องมีการพลัดพรากและมีเกิดก็ต้องมีตายนี่คือกฎของชีวิตเช่นเดียวกับกีฬามีชนะก็ต้องมีแพ้ไม่มีใครที่จะสามารถชนะตลอดกาลใครที่คิดเอาแต่ชนะโดยไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เลยไม่เรียกว่านักกีฬาชั้นใดผู้ที่คิดแต่จะสมหวังอย่างเดียวโดยไม่ยอมรับความผิดหวังย่อมได้ชื่อว่าผู้เห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวฉันนั้นคนแต่ก่อนมักอุทานว่าอนิจจาเมื่อเจอกับความพลัดพรากสูญเสียก็เตือนใจตนเองว่าความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาของชีวิตความตระหนักว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เที่ยงแท้นอกจากจะทำให้ชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทแล้วยังช่วยให้ทำใจยอมรับความสูญเสียได้อย่างไม่ฟูมฟายถ้าหากยังทำใจไม่ได้ก็ขอให้ระลึกว่าความสูญเสียพลัดพรากหรือสิ่งไม่สมหวังทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นกับเราก็นับว่าแย่อยู่แล้วหากเราปล่อยใจให้ตกต่ำเอาแต่เศร้าโศกเสียใจหรือโกรธแค้นก็เท่ากับเป็นการซ้ำเติมตัวเองทุกข์หนักขึ้นควรเตือนใจว่าถึงทรัพย์จะเสียไปแต่อย่าให้เสียใจไปด้วยถึงงานจะล้มเหลวแต่อย่าให้ใจล้มเหลวไปด้วยเมื่อเสียทรัพย์หรืองานล้มเหลวเราอาจโทษคนอื่นได้แต่ถ้าใจเสียหรือล้มเหลวจะโทษใครไม่ได้เลยนอกจากตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ดีไปกว่าหรือหากเราจะเลิกซ้ำเติมตัวเองและยอมเสียเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เสียซ้ำสองเมื่อประสบกับสิ่งไม่พึงปรารถนาหากปล่อยใจให้ทุกข์ย่อมถือว่าขาดทุน แต่ถ้ารักษาใจให้เป็นปกติถือว่าเสมอตัวดียิ่งกว่านั้นคือกำไรได้แก่การรู้จักหาประโยชน์จากความไม่สมหวังดังกล่าวอาทิถือว่าความไม่สมหวังนั้นมาเป็นครูสอนเราให้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีได้ก็ต้องมีเสียมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทามีพบปะก็ต้องมีพลัดพรากไม่ใช่แค่สอนสัจธรรมแก่เราเท่านั้นหากยังสอนให้เรารู้จักทำใจปล่อยวางด้วยเมื่อประสบกับสิ่งไม่สมหวังหากเราไม่เข้าใจสัจธรรมจะทำใจไม่ได้จะต้องถูกครูลงโทษอย่างไม่หยุดหย่อนมีแต่จะทุกข์ร่ำไปถ้าไม่อยากทุกข์ไม่อยากถูกลงโทษก็ต้องน้อมรับคำสอนของครูให้ซึมซับเข้าไปในจิตใจไม่มีครูใดที่จะดุเท่านี้แต่ขณะเดียวกันจะมีครูใดเล่าที่ขยันเขี้ยวเข็นสั่งสอนให้เราซึมซับสัจธรรมได้ดีเท่านี้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ประสบกับสิ่งไม่พึงปรารถนาหรือไม่สมหวังก็ขอให้ขอบคุณครูที่ได้มาสอนสัจธรรมแก่เราอีกครั้งถ้าอยากจะกำไรมากกว่านี้ก็ขอให้ระลึกว่าในที่สุดคนเราก็ต้องตายความตายนั้นถือว่าเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงที่สุดของชีวิตไม่มีความสูญเสียอะไรจะเด็ดขาดสิ้นเชิงเท่ากับความตายไม่มีอะไรที่จะสามารถทำให้เจ็บปวดรวดร้าวได้ยิ่งกว่าความตายที่สำคัญคือไม่มีทรัพย์สมบัติอำนาจชื่อเสียงเกียรติยศหรือว่าใครคนใดที่จะสามารถช่วยเราได้เมื่อความตายมาถึงแม้กระนั้นมีสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยเราได้เมื่อชีวิตใกล้แตกดับสิ่งนั้นคือจิตใจของเราเองจิตใจที่พร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งไม่เพียงแต่ปล่อยวางทรัพย์สมบัติอำนาจชื่อเสียงเกียรติยศเท่านั้นหากยังปล่อยวางแม้กระทั่งความทุกข์ความเศร้าโศกความเจ็บปวดไม่ยึดเอาไว้ให้เป็นทุกข์เลยแต่จิตใจที่ปล่อยวางขนาดนั้นได้ต้องผ่านการฝึกฝนทีนี้ถ้าจะฝึกฝนจากอะไรคำตอบประการหนึ่งก็คือฝึกฝนจากครูคนเดิมนั่นเองความพลัดพรากสูญเสียและความไม่สมหวังนั้นจะว่าไปแล้วก็คือสิ่งที่มาฝึกฝนให้เราเลื่อนขั้นในทางจิตใจกล่าวคือให้มีความอดทนเข้มแข็งและปล่อยวางได้มากขึ้นจนสามารถเผชิญกับความตายได้อย่างสงบทุกครั้งที่เราเสียทรัพย์ทำเงินหายอกหักขอให้ระลึกว่าแม้เพียงแค่นี้ยังทำใจปล่อยวางไม่ได้เผชิญกับความตายซึ่งเป็นสุดยอดแห่งการสูญเสียพลัดพรากเราจะทำอย่างไรทุกครั้งที่เจ็บป่วยให้ระลึกว่าเพียงแค่นี้ยังทุรนทุรายและจะรับมือกับความตายซึ่งเป็นที่สุดแห่งความเจ็บป่วยได้อย่างไรความพลัดพรากสูญเสียและความไม่สมหวังล้วนเป็นครูหรือเป็นบทเรียนที่สอนเราให้ชัดเจนในการเผชิญกับความไม่เที่ยงของชีวิตอันมีความตายเป็นที่สุดดังนั้นทุกครั้งที่ประสบกับความพลัดพรากสูญเสียหรือความไม่สมหวังไม่ว่าเล็กหรือใหญ่แทนที่จะปล่อยใจไปกับความทุกข์ให้ถือว่ากำลังเจอกับบทเรียนหรือบททดสอบของครูที่เราจะต้องทำให้ได้นั่นคือสามารถผ่านเหตุการณ์ได้โดยไม่ทุกข์พร้อมที่จะปล่อยวางกับสิ่งที่เราได้สูญเสียไปไม่หวนหาอะไรถ้าทำเช่นนั้นเราจะไม่ใช่เป็นผู้สูญเสียเท่านั้นหากยังได้อีกด้วยนั่นคือได้ความพร้อมในจิตใจเพื่อเผชิญกับความตายที่รออยู่เบื้องหน้าอย่างไรก็ตามไม่ใช่แค่ความพลัดพรากความสูญเสียหรือความไม่สมหวังเท่านั้นที่สามารถสอนสัจธรรมให้แก่เราเหตุการณ์ที่พึงปรารถนาก็ยังเป็นโอกาสที่จะตอกย้ำสัจธรรมให้แก่ตัวเราเองได้ด้วยทุกครั้งที่เราสมหวัง ได้สิ่งที่ปรารถนาได้รับคำสรรเสริญได้รับเกียรติยศควรระลึกไว้ในใจเสมอว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงไม่ช้าก็เร็วจะต้องแปรเปลี่ยนไปเพราะเมื่อมีได้ก็ต้องมีเสียมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาไม่มีใครที่จะประสบความสมหวังได้รับสิ่งพึงปรารถนาหรือคำสรรเสริญไปตลอดแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังมีคนนินทาแม้แต่มหาเศรษฐีที่ฉลาดที่สุดก็ยังประสบกับการขาดทุนเช่นเดียวกับนักกีฬาที่เก่งที่สุดก็ยังมีวันพ่ายแพ้เมื่อระลึกได้เช่นนี้ก็อย่าได้ยิงโลดหรือดีใจมากนักเพราะดีใจมากเท่าไรก็จะเสียใจมากเท่านั้นยิ่งหัวเราะดังเท่าไรก็ยิ่งร้องไห้ดังเท่านั้นด้วยเหตุผลเดียวกันถ้าไม่อยากทุกข์เพราะถูกคนต่อว่าก็อย่าปลื้มเวลามีคนสรรเสริญถ้าไม่อยากเสียใจเวลาของหายก็อย่าไปดีใจเวลาได้ของมาถ้าไม่อยากกลัดกลุ้มเวลาประสบความล้มเหลวก็อย่าลิงโลดเวลาประสบความสำเร็จยิ่งอยู่สูงมากเท่าไรก็มีโอกาสตกลงมาเจ็บมากเท่านั้นรักษาใจให้พอดีพอดีไม่ยินดีเวลาประสบสิ่งที่น่าพอใจพอถึงเวลาประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็ไม่ยินร้ายไปเองในทำนองเดียวกันเวลาสุขสบายก็อย่าเพลิดเพลินมากนักให้เตือนใจว่าวันนี้สุขใช่ว่าพรุ่งนี้จะไม่ทุกข์วันนี้เป็นหนุ่มสาวใช่ว่าพรุ่งนี้จะไม่แก่เฒ่าวันนี้มีสุขภาพดีใช่ว่าพรุ่งนี้จะไม่เจ็บป่วยวันนี้ยังมีลมหายใจใช่ว่าพรุ่งนี้จะไม่ตายโลกนี้ผันผวนเป็นนิดชีวิตนี้แปรเปลี่ยนเป็นอาจินจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไม่ทุกข์และมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขต้องรู้ซึ้งถึงสัจธรรมดังกล่าวไม่เพลิดเพลินกับความสมหวังจนลืมตัวมันเรียนรู้จากความไม่สมหวังจนเกิดปัญญาเมื่อประจักษ์แก่ใจว่าได้หรือเสียสรรเสริญหรือนินทาสำเร็จหรือล้มเหลวสุขหรือทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อนั้นความเจ็บป่วยและความตายจะเป็นเรื่องธรรมดาเช่นกันผู้ที่รู้จักธรรมชาติอันแปรปรวนของแม่น้ำย่อมสามารถคัดท้ายเรือจนถึงจุดหมายได้อย่างสวัสดีฉันใดผู้ที่รู้ธรรมชาติอันผันผวนของโลกและชีวิตย่อมสามารถพาตนจนถึงที่สุดได้ฉันนั้น